بسم الله الرحمن الرحيم. أول درس دوم من الشيخ الألباني رحمه الله. bay'atlarga vafo qilishlik haqida savol javobi o'tgan edi. Ana shu avval bay'atni qilish kerak edi, isbotlash kerak edi borligini, keyin unga vafo qilishlik haqida gapirish kerakligi edi. Shu haqida gapirib kelib turib aytdilarki, xossatan dedilar, bunaqangi ko'p bay'atlarni olishlik, ko'p ahdlashuvlar qilishlik hozirgi kundagi musulmonlarni o'zi bo'linib yotgan holatidan yanada ko'proq bo'linishiga sabab bo'ladigan ishlardan biri. Shu jihatdan ham bu ish fasod ish deb aytdilar va aytdilarki, fasodga olib boruvchi sabablar fasodni o'zini hukmidagi yuradi. Nima fasodga olib borishlikka sabab bo'lsa, bu sababning hukmi ham xuddi o'sha fasodning hukmidagi bo'ladi, deyaptilar. Demak, umuman usul qoidasi ahl ma'rifat bo'lgan, ilm ahli bo'lgan odamlar biladiki, usulda shunda bir qoida borki, shar'iy biron bir ibodatni, shar'iy bir ibodatni bajarishlik uchun albatta vasila shart bo'ladigan bo'lsa, o'shanga olib boruvchi biron bir vasila bilan qilinadigan bo'lsa, usul qoidasi bo'yicha o'sha ibodatni vojib bo'lgani kabi unga olib boruvchi vasilani ham vojib deyiladi. Va aksincha, agar shariatda biron bir narsa fasod deyilsa, fasod deb e'tibor qilingan bo'lsa va shu fasodni hukmi bo'lsa shariatda, unga olib boruvchi vasila ham ana shu hukmda yuradi. Fasodga olib boruvchi sabab vasilani hukmi ham fasodning hukmidagi bo'ladi. Xuddiki vojib bir ibodatga olib boruvchi vasilaning hukmi ham shu ibodatni hukmidagi bo'lgani kabi. Demak, biza gaplashayotgan masala aslida ahdlarga vafo qilish kerakmi yo'qmi degan masala emas, balki ana shunday ahdlarni tuzish mumkinmi yo'qmi, shu haqida gaplashyapmiz. Ahdlarga vafo qilish haqida emas, ana shunaqangi ahdlar bormi yo'qmi, shuni tuzish mumkinmi yo'qmi, o'sha haqida gaplashyapmiz dedi. Va aytdilarki, demak, bunday ahdlarni olishlikka asl yo'q, umuman tegi yo'q shariatda. Bu bunday o'rinlarda umumiy dalillarni, om hadis oyatlarni keltirishlik bilan kishi hech qancha o'ziga foyda ola olmaydi. Demak, Abul Hasan al-Misri aytadilarki, shayx, siz hozir bir alohida bir hukm yana aytdingiz hozir shu masalada. Boring, ana salaflarimiz shunday ahdlarni qilganligi haqida biror bir dalil bo'lganda ham, mana palonchi shayx bundoq qilgan, pistonchi sahobiy bundoq qilgan, salaflarimiz va mana bundoq qilgan, ahd olgan degan gaplarni ular keltirgan bo'lganda ham, alohida boshqa bir hukm aytdingizki, agar ana shunaqangi qilishlikni oxiri fasod bilan tugayotgan bo'lsa, buni qilishlik fasod bo'ladi degan hukm aytasiz, shundoqmi? Tushunarlimi? O'zi salaflarni o'zi qilmaganligini o'zi bidat deyotdi. Bordi salaflar qildi, lekin ularni qilgan ishi fasod bilan tugamadi, ummat bo'linib ketmadi. Undan keyingili salaflarimiz qildi deb shu ishi qilsa-yu, lekin ularni qilayotgani fasodga olib borsa, ya'ni ummatni bo'lib yuborishlikka olib boradigan bo'lsa, salaflar qilgan bo'lsa ham bu ishni hozirda qilishlik mumkin emas bo'ladi, fasod bo'ladi dedi. Shayx shunaqami deyapti. U kishi, ha, shunaqa to'g'ri aytasan. Shayx ularni yana keltiradigan dalillaridan salaflarimizning ba'zi bir so'zlarini, masalan, Shayxul Islom Ibn Taymiyaga o'xshagan olimlarning so'zini, Imom Shavkoniyga o'xshagan olimlarning so'zlarini o'zlariga dalil qilib keltirishadi. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh o'zlarining fatvolarida shundoq degan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarga chiqqan 3 kishiga amir tayinlashlikni buyurgan ekanlar. Safarga chiqqan 3 kishiga amir tayinlashlikni buyurgan ekanlar. Demak, shaharlarda yashaydigan minglab musulmonlarga amir tayinlashlik undan da avloroq bo'ladi degan edilar. Va ular safardagi amirlik bilan shaharlardagi hazardagi, ya'ni safar qilinmagandagi amirlikni bir-biriga, demak, qiyos qilishgan edi. Qiyosan shu gapni gapirishgan edi. Va xuddi shunga o'xshagan gapni Imom Shavqoniy ham Naylul Avtor kitoblarida aytgan edilar. Mana shunaqangi dalillarni keltirishadi shayx, deb savol berdi. Avvalo zotlar, Shayx Almoniy, ular bu amirlikka bay'at olishlikni bog'lab qo'yishmagan edi. Ibn Taymiya ham amir saylash kerak degani bilan, Imom Shavqoniy ham amir saylash kerak degani bilan, bu amirga bay'at berish kerak degan narsani unga biriktirib qo'yishmagan edi. Bay'at boshqa, amirlik boshqa. Demak, avvalo bu olimlar amirlik saylashlik lozim degani bilan, shaharlarda safardaki lozim ekan, shaharlarda ham lozim degani bilan, avvalo aytamizki, ular amir saylashligini aytgani bilan bu amirlikka bay'atni bog'lab qo'yishgani yo'q. Demak, biz amir bilan bay'atni o'rtasini ajratamiz hozir. Amir bilan bay'atni o'rtasini ajratamiz. Va bunaqangi amirlarga, ya'ni shaharlardagi shunaqangi qiyosan saylangan amirlarga ommaviy ishlarda, demak, itoat qilinadi deb aytamiz. Lekin bu itoat qilishlik xalifaga itoat qilishlik kabi bo'lmaydi. Ana shu safarga chiqqan 3 kishi deydilar Shayx Alboniy. Aytaylik, shulardan bittasi amiriga itoat qilmasa. O'sha safarda saylangan amiriga itoat qilmasa. Aytinglarchi, mana shu itoat qilmasligi o'sha amir safardagi amirga xuddi xalifaga itoat qilmagani kabi bo'ladimi? Yo'q deydilar. Shak shubha yo'q, u shukr qilinadigan ish emas, u rahmat etiladigan ish emas itoat qilmasligi. Lekin bu itoat qilmasligi amirini amiriga itoat qilmagani kabi bo'lmaydi. Bu itoatsizlik boshqa, xalifaga qilingan itoatsizlik umuman boshqa narsadir. Yoda boshqalar aytdiki, demak, u odam o'z bo'ynidan islom bog'ichini yechib tashlagan odam kabi bo'lmaydi-da, a? Deysa, tarix hadisda kim amirga itoat qilmasa, u o'zidan bo'ynidan islom bog'ichini yechib tashlabdi degan hadisga tushmaydimi? Desa, yo'q, unga tushmaydi-da. Bu xalifa haqidagi hadisdir. Demak, safardagi amirga itoat qilmagan odamga bu hadis tushmaydi. Shayx deydilar, bu kishi savol berayotgan Abul Hasan al-Misriy aytadilarki, biz ularga shunaqa deydigan bo'lsak, siz aytadigan gaplarni aytadigan bo'lsak, ular aytadiki, biz buni katta amir deyotganimiz yo'q. Biz o'sha kichkina amirni nazarda tutyapmiz. Biz o katta amir haqida gaplashmayapmiz. O'sha ba'zi bir ishlarga amirlik qilishlik, ba'zi bir ishlarga rahbarlik qilishlik deb aytamiz. Biz u xalifa deyotganimiz yo'q buni, deb ular shu narsani aytishadi. Shayx deydi, bular shu dalilni keltirishgandan keyin, Ibn Taymiyaning so'zlarini, shunga o'xshagan so'zlarni keltirishgandan keyin, avvalo men o'sha Ibn Taymiyaning fatvolariga qarab o'qdim. Abul Hasan al-Misriyning o'zida. Fatvolarga qarasam, Ibn Taymiya xalifa haqida gapirgan ekanlar. Bunaqangi kichkina amirlar saylashlik haqida emas. Katta shaharlarda xalifa bo'lishligi shartligi haqida, katta amir bo'lishligi va unga bay'at berilishi shartligi haqida gaplashgan ekanlar. Qo'shinga Qur'ondan, sunnatdan dalillar keltirgan ekanlar, musulmonlarda katta xalifa bo'lishi shartligi haqida gapirganlar. U hozir naqangi kichkina paydo bo'lgan bid'at amirlar haqida emas ekan bu fatvolar. Bu birinchidan dor. Xo'p, endi ikkinchidan dorda boring bular safardagi amirga qiyos qilib olishdi. Safardagi amirga qiyos qilib olib, shaharlarda amirlar saylab olishdi o'zligiga. 3 kishigaki amirmi, demak 10 kishi to'plansa ham amir bo'lish kerak deb o'zlari amirlar saylab olishdi. Nima uchun bular deydi? Bir narsadan hukm olishganda uni asl deydi, hukm olinayotgan narsani asl deydi. Undan olingan hukmi far'i deydi. Bo'lak. O'shandan olinyapti deb hukm. Nima uchun shu olishgan bo'lakligiga aslini hukmini yurg'izishmaydi? Axir bular safardagi amirga bay'at berish mumkin emasligini bilishadi-ku. Safardagi amirga bay'at qilinmaydi deb bular ham aytadi-ku. Safardagi amirga bay'at, ahd olishlik bo'lmaydi hech qanaqa deb aytishadi. U safarda emas, Hazarda bo'lgan amirga, safarda bo'lmagan, shaharlarda bo'lgan amirga bay'at olinadi deb aytishadi. Xo'p, bular o'sha safardagi amirdan qiyosan olishdi bu hukmni. Nima uchun olishganda hukmi bilan birga olishmayapti? Ve betdagi Hazarda bo'lgan amirlarga bay'at ahdlar berishyapti. Vaholanki buni qayerdan oldinglar desa, safardagi amirdan oldik deb aytishyapti. Va uchinchidan lotlar bu kishi katta amirni bo'lishligi Xalifani bo'lishligi musulmonlarni jamlash uchun edi. Ha, musulmonlarni bo'lib tashlamaslik uchun edi. Lekin bu amirchalar esa musulmonlarni bo'lib tashlayapti. Ha, qiyosi noto'g'riligini qarang. U musulmonlarni birlashtirish uchun edi, katta amirlik va u musulmonlarni birlashtirardi, kalimasi birlashardi ularni. Ammo bu amirchalar saylanishligi bilan musulmonlar bo'lindi. Va yana bir tomondan dortilib bu kishi qanaqa qilib ular tasavvur qilishadi? Qanaqa qilib ular tasavvur qilishadi? Bir shaharda bir necha amir bo'lishligan. Bir shaharda bir necha amir bo'lishligan. Agar safarga 100 kishi chiqsa dortilib. Har 10 taga alohida alohida amir saylanadimi yo bitta amir saylanadimi dortilib? Ha? Har 10 taga alohida alohida amir saylansa 10 ta amir paydo bo'ladi. 10 ta amir bitta tomonga qarab ketyapti. 10 talasi bir xil gap gapirishi bu tasavvurga sig'maydigan narsa. 100 ta odam chiqsa ham, 10 ta odam chiqsa ham safarda bitta amir saylanadi. Nima uchun shaharda amirlar ko'p bo'lish kerak? Agar hukm o'shandan olinayotgan bo'lsa. Amirlar nega ko'payish kerak edi? Men bu narsani tasavvur qila olmayman, dedilar Sheyx Alboniy. Bu narsani faqat ahmoqlar tasavvur qiladi. Faqat ahmoqlar qiladi bu ishni. Ari, qanaqa qattiq gapiryaptilar. Buni faqat ahmoqlargina qiladi deyapti. Demak, ular qiyos qilib safardan olishgandan keyin u xuddi shu ko'rinishda hazardan bo'lish kerak edi. Safarda qanday bo'lgan bo'lsa, bu yerda ko'rinishi ham xuddi shunday bo'lish kerak. Safarda 100 kishi chiqsa nima? Nechta amir saylanadi? Bitta. 10 kishi chiqsa ham, 3 kishi chiqsa ham bitta. Shaharda ham o'shandan hukm olgandan keyin 10 kishi bo'ladimi, 100 kishi bo'ladimi, nechta amir bo'lish kerak? Bitta amir bo'lish kerak. Ular mana shunaqangi so'zlarga yopishishadi. Ibn Taymiyani gapidan ular hech qancha o'zlariga hujjat olisha olmaydi. Mana shunaqangi kalimalarni qidirib topishadi salaflarni ichidan da. Salaflarni gaplarini ichidan. Masalan, palonchi salaf menga ahd beringlar deb aytganida mana ahdlashuv bor deb aytadi. Masalan, Shayx al-Islom Ibn Taymiya ustoz o'z shogirdlaridan ahd olishligi mumkin. Alloh va rasuliga itoat qilishlikka degan gaplarni keltirishadi. Mana Ibn Taymiya ahd olish mumkin deb aytibdi ustoz shogirdlaridan deb aytishadi. Mana shunga o'xshagan so'zlarga yopishurishadi shayx deb bu odam aytadi. Boshqa bir shogirdlari rahmat sanga deyapti. Hozirgi Abul Hasan ismiga sen juda ham bir chiroyli bir mavzuni ko'tarding. Ajoyib bir so'zlarni gapirding hozir. Bu juda ham e'tiborga olinadigan, e'tibor qilinadigan nuqtalarni gapirding hozir deyapti u kishiga. Aytadigan bo'lsak, demak, bularga o'zlariga saylab olishi mumkin bo'lgan amirlar, sizlarga mumkin bo'lgan amirlar bu idoriy amirlar. Uni diniy tomonga aloqadorlik joyi yo'q. Biron bir kishi boshqarishlik uchun saylab olishligi mumkin bo'lgan amirlar ekan ularga yetilanadigan. Ya'ni savob bo'ladi, gunoh bo'ladi, itoat qilmasang u bo'ladi, bu bo'ladi deb qo'rqitib, boshqa qilib unaqalar qilish mumkin emas ekan. Biron bir ishni boshqaradigan amirlar, mana shu idoriy amirlar, biron bir ishni boshqarishlik uchun qilingan amirlar, o'shnaqangi amirlar demak saylanish kerak ekan deydi. Shayx Alboniy to'g'ri aytasan, biz ana shu haqida gaplashyapmiz hozir. Qiziq bir narsa bor bu hizblarda, bu guruhlarda deydilar. bordi-yu ular o'zini ergashuvchilardan birontasini, birortasi bular tuzgan qonun qoidalarga xilof ish tutayotganini ko'rishsa, bular tuzgan tartiblarga quloq solmayotganini ko'rishsa, u odamni muzlatib qo'yishadi. Jannaduhu deydilar. Muzlatib qo'yishadi. Muzlatib qo'yish operatsiyasi bo'ladi. Uni hamma tomondan uzib qo'yishadi. So'ngra muzlatib qo'yishgandan keyin yo uni qaytarib olishadi o'zligiga, yoki umuman uzib tashlashadi o'zligidan. Yo unisi bo'ladi, yo bunisi bo'ladi. Bu nimasi deydilar? Bu qanaqa qonun bo'ldiki, uni buzib bo'lmaydigan. Bularning misoli xuddi o'zlari qoralayotgan hokimlar, odamlarga tuzib bergan qonunlari, ular ham da'vo qilishadiki, bu qonunlar bu odamlarga foyda bo'lsin uchun, tartib intizom bo'lsin uchun tuzilgan deyishadi. O'sha hokimlar. Ular bu narsani qoralashadi, lekin o'zlari ana shunaqangi qonun qoidalar tuzib olishadi. Buzib bo'lmaydigan qonun qoida tartiblar. Aytayaptilarki, bularni nima farqi bor bir-biridan? Ani hokimlar ham xuddi shu narsani aytadi. Bularning foydasi uchun, tartib intizom bo'lsin uchun deydi. Bular ham xuddi shu narsani aytishadilar. O'zlarini ergashuvchilarga shunday qonun tartiblarni tuzib qo'yishib, uni sunnat qilib qo'yishadiki, Alloh ularga bu haqida biron bir sulton nozil qilmagan, ya'ni biron bir hujjat nozil qilmagan. Shayx mana shu o'rinda bir nozil narsa deydilar Abul Hasan al-Misri. Ehtimolki hozirgi kasetani eshitib, ular sizni so'zingizni bizga qarshi keltirishi mumkin. Siz aytasizki, agar bay'at bo'lmasa, katta amirlik hisoblanmasa, oddiy bir idoriy bir boshliqlik bo'lsa, unda mumkin deb aytamiz, deyapsiz. Mana shu so'zingizga yopishib olib, mana shayx ham mumkin deyaptilar-yu. Biz o'shnaqangi amirlik haqida gapiryapmiz. Agar bay'at bo'lmasa, xalifa deb e'tibor qilinmasa, uni amir qilsa bo'ladi deyaptilar-yu. Deb bizaga sizni so'zlaringizni hujjat qilib keltirishliklari mumkin bo'ladi. Shu joyiga bir e'tibor qaratsak deyapti. Masalan, men o'zimni markazimda boshliqman, raisman. Lekin men masalan aytganimni qilmagan odamni jazolayman, aytganimni qilmagan odamga tanbeh beraman, u yo'l ko'rsataman, ba'zi bir ishlarni buyuraman, unaqaga bunaqaga deb. Lekin men o'zimni bu islomiy amir sifatida qilmayman u ishlarni. Amir sifatida, ular ham menga amir sifatida qaramaydi, balki bir idorani boshlig'i sifatida qarashadi. Biz ana shunaqangi amirlik haqida gapiryapmiz, lekin ular mana shu gapni bunaqasiga bo'lishligi mumkin, deb aytadi. Imom Alboniy aytadiki, u san beradigan jazoing, ularga nisbatan aytganingni qilmaydiganlarga beradigan jazoing shar'iy uqubat hisoblanmaydi. Shar'iy jazo emas u, balki shunchaki aytganingni oyligini kesib qo'yishi mumkin, buzib berish mumkin, shunga o'xshagan narsa qiladi-yu, lekin gunohkor bo'lding, boshqa bo'lding, shu narsa ustida qurilmaydi. Darralanadi bu odamni yoki hokazo narsalar bo'lmaydi. Shar'iy uqubat qilinmaydi, shar'iy azob berilmaydi. Haliga Abul Hasan al-Misri demak, men gunohkor bo'lding, osiy bo'lding, u bo'ldi, bu bo'ldi, seni ajratib tashlaymiz, u qilamiz, bu qilamiz degan gaplarni haliga odamga gapira olmayman, shunaqami? Nuvatda. Ha, shunaqa deydilar. Biz bir necha bor ochiqcha gapirdik deydilar. Shayx Alboniy, ochiqcha gapirdik. Nima aytamizki, tartib. Tartib buni inkor qilib bo'lmaydigan narsa. Tartib shart. Tartib nizom bo'lishligi shart. Hech kim tartibni, intizomni inkor qilmaydi. Inkor qilish mumkin emas. Tartib, intizom shart narsa har bir ishda. Har bir ishda tartib, intizom shart. Lekin biz inkor qilishimiz mumkin bo'ladigan narsa ana shu tartib, intizom tuzilganda unga qo'shib qo'yiladigan va shariatga xilof bo'lgan narsalarga qarshi chiqiladi. Tartib, intizom tuzishlik orasida shariatga xilof bo'lgan narsalar tuziladi. Shariatga to'g'ri kelmaydigan narsalar qo'shib yuboriladi. Ana shu narsaga biz qarshi chiqamiz deydilar. Tartib, intizomni bo'lishligiga emas. Men shunga misol keltiraman. Tartib, intizom bo'lishligi haqiga bir misol masala keltiraman. payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga ayollar kelishdi va aytishdiki, erkaklar bizadan o'tib ketishdi, savob qilishlikda erkaklar bizadan o'tib ketishdi, shuning uchun bizaga ham bir kuningizni ajratsangiz, bizaga ham kelib mavizo qilsangiz, dars bersangiz deyishdi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kunlarini ajratdilar, shu kuni ayollarga borib ularga mavizo qilardilar, nasihat qilardilar. Mana shu tartib, bir kunni ajratib o'sha kuni borib o'sha yerda shu narsani qilishlik, bu tartib, nizom. Va xuddi shuningdek madrasalar, maktablar, institutlar, bularni har bittasida tartib bor, har bittasida nizom bor, har bittasida o'ziga xos, o'ziga amal qilish kerak bo'lgan tartib, intizom bor. Mana shunaqangi nizom bo'lishligi shart, bo'lmasa parokandalik bo'ladi. Maktablarda masalan 8 dan 1 gacha o'qish, har 45 minutda anaqangi dars, o'rtada tanaffus, mana vaqtdan kech kelinmasin, mana bu kuni mana darslar bo'ladi, hammasi tartib, intizom belgilanadi. Bu narsasiz, tartibsiz bo'lmaydi. Endi agar boring yana kattalashadigan bo'lsak, davlat, davlatni olaylik. Albatta davlatda qonunlar bo'lishi kerak, tartib, intizom bo'lishi kerak davlatda. Misol uchun yo'l qoidalarini olaylik, mashina qoidalarini. Qizil yonsa to'xtaysan, yashil yonsa yurasan, mana qayerga qaylish mumkin emas. Qanchalik bu qonun qoidalar rivojlanib ketdi. Demak, mana shu qonun qoidalarini hammasiga qaraydigan bo'lsak, ana shu qonun qoidalarini shariatga xilofli joyi yo'q. Joyi shetda, e'tibor qilinadigan joyi yo'l harakat qoidalarini olaylik. Bu shariatga to'g'ri kelmaydi deb bo'ladimi? Qizilda to'xtashga shariatga to'g'ri kelmaydi deb bo'ladimi? Deb bo'lmaydi. Shariatga umuman taalluqli joyi yo'q bularni deydilar. Umuman xilofli joyi yo'q deydilar. Bu qonun qoidalarini, bu tuzilgan tartibotlarni hech kim buni inkor qilmaydi. Bunaqangi tartib lozim, kerak odamlarga. Bunaqangi tartiblarda, bunaqangi nizom qoidalarda, misol uchun ochiqcha bir hadisga, aytaylik Jobir hadisiga teskari keladigan biron bir narsa yo'q. Jobir roziyallohu anhu hadisni avvalgi darslarda gaplashilganida hayit namozida azon etishlik yo'q degan edi. Ikkita hayitga alohida azon etilmaydi degan edi. Bordi bittasi qonun joriy qilsa, ikkita hayitga azon ettiriladigan bo'lsa, unda nima qilinadi? Nima qilinadi? Agar ikkita hayitga azon etilinsa, shariatga to'g'ri kelmaydi, xilof bo'ladi. Ana shu joyda nima qilinadi? Qarshi chiqilinadi. Demak, masala qatta ekan, masala qonunga qarshi chiqishlikda emas ekan. Masala shariatga xilof bo'lgan narsaga qarshi chiqishlikda ekan. Va xuddi shuningdek, aytadilarki, mana shu tanzimotlar, mana shu nizomlar, mana shu tartib intizomlar agarda salaflar qilgan bo'lmasa, ya'ni salaflarki Allohga yaqinlashtiradigan deb e'tiqod qilib bajariladigan ishlarda tartib intizom qilinsa-yu, lekin bu tartib intizomni salaflar qilmagan bo'lsa, ana biz shunisiga qarshi chiqamiz deydilar. Allohga yaqinlashtiriladi deb e'tiqod qilib biron bir narsani bajarilsa-yu, ana shuni salaflar shunaqangi tartibda qilmagan bo'lsa, bizga qarshi chiqayotgan narsamiz shu. Hech kim inkor qilmaydiki, hech kim inkor qilmagan ham shariat tartiblarni tan oladi. Tartib lozim deydi, tartib kerak deydi shariat. Shariat demak tartiblarga qarshi chiqmaydi. Qarshi chiqiladigan narsa ana shu tartib tuzish asnosida shariatga xilof bo'lgan narsalar, ana shularga qarshi chiqilinadi. Tartibni o'ziga emas, shariatga xilof bo'lgan narsalarga qarshi chiqiladi. Ya'ni u shariatni, shariatda kelgan oyat hadislarga qarshi bo'lishi mumkin yoki shariatda qoida deb e'tibor qilingan usul qoidalarini, shu qoidalariga xilof bo'lishi mumkin. Ana shunga xilof bo'lingan narsalargagina qarshilik qilinadi. shayx, yana bir bor ana shu bay'atlar ahdlashuvlar haqida gaplashsak, biz ularga bay'atlar olish mumkin emas deb aytsak, haligilarga, ular bizaga aytadiki, biz bay'at otganimiz yo'q, biz faqat ahdlashyapmiz xolos, bir birimizdan ahd olyapmiz, ahdlashyapmiz, kelishuv, ha, o'sha qasamyod, bir birimizga qasam ichyapmizki, mana bunaqa bunaqa ish qilamiz deb ahdlashyapmiz bir birimiz bilan deb aytishadi. Demak, biz birinchi ularga aytadigan narsamiz, avvalo ana shu ahdlashuvni borligini isbot qilgin, ha, shuni vojibligini isbot qilgindek, keyin isbot qilganingdan keyin ahdga vafo qilish haqida gaplashamiz. Oldin ahd olish mumkinligini isbot qilgin, keyin nima ahdga vafo qilishlik haqida gaplashamiz deymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, muahada so'zi arab tilida mufaala bobida keladi. Ya'ni ahdlashuv degani ikki tomon bir-biriga ahd berishligi tushuniladi. Ikki tomon bir-biriga ahd berishini ahdlashuv deydi. Ammo bir tomon faqat bir tomonga ahd beradigan bo'lsa, buni otini bay'at deydi. Nima uchun ahdlashuvda doim sana oldingi kelib odamlar ahd beradi? Nega boshqasiga borib ahd bermaydi? Man sana oldingi kelaman, yana boshqasi sana oldingi kelib ahd bersa, shamziga bermaysan ahd. Biz o'shanga beramiz ahd. Ahdlashuvda esa ikki tomon bir-biriga ahd berish kerak edi. Biz doim senga ahd beraversak, boshqasi senga ahd beraversa, boshqa buni otini bay'at deydi. Biz shunaqa desak, shayx ularga javobimiz sahih bo'ladimi? Deb Alboriydan so'radilar. U kishi 100% sahih dedilar. 100% sahih gapdi dedilar. Ahdlashuv degani nima ekan? Ikki tomondan bo'lar ekan. Agar bir tomon ikkinchi tomonga faqat ahd beradigan bo'lsa, uni otini nima deykan? Bay'at deykan. Endi shu joyda bir yana bir buni bir ta'bir qilsam deyaptilar, bir sharhlab aytsam, agar shu sharh joiz bo'lsa, buni asrimizdagi sufiylikka o'xshatsak bo'ladi deyaptilar. Asrimizdagi sufiylik faqat pirga borib ahd berishadi, pir ularga ahd bermaydi. Ha? Faqat pirga borib ahd berishadi qo'lini ushlab. Shunga o'xshatsa bo'ladi bu ishga deyaptilar. Xo'p, shu o'rinda yana bir savol. Avvalgi darslarimizda, avvalgi suhbatlarimizda aytdingizki, mana shunaqangi salaflarga qarshi ish qiladigan odamlar bular ahli sunna va jamoadan chiqadi deb aytdingiz. Firqatun nojiya, najot topuvchi firqadan chetga chiqadi deb aytgan edingiz. Firqatun nojiyani doirasidan tashqariga chiqib ketadi degan edingiz. Chetda bir muhim savol tug'iladi. Ana shunaqangi ahdlashuvlarni qiladiganlar ular ahli sunna va jamoadan chiqib ketgan bo'ladimi? Ularni nima deb nomlanadi? Bularni ahli sunna va jamoa deb nomlanadimi? Axir ularda xavorijlik yo'q, ularda shiyalik yo'q yoki boshqa bir aqida yo'q. Ularni qaysi biriga qo'shib qo'yinglari bulardan chiqariladi. Umuman bu savol boshqa bir savolni ichidan kelib chiqadi. Ana shu payg'ambarimiz sanagan 72 ta firqa. Buni sanog'i oxiriga yetib bo'lganmi? Endi har gal bir yangi bir ish chiqqanda yo unisiga yo bunisiga o'sha sanog'i tugaganlarga qo'shib qo'yiladimi yoki hali buni sanog'i tugamaganda har gal bir yangi bir bid'at paydo bo'lganda u alohida bir son deb e'tibor qilinadimi? Shu haqida nima deysiz? Xo'p. Bu firqalarni sanashlik masalasiga keladigan bo'lsak, mana e'tiqodim shunaqaki, biz bunga buyurilmaganmiz. Bizga bu narsa yuklatilmagan, biz bunga kirishmaymiz. Ammo endi ana shu sanalgan firqalardan birortasiga qo'shib qo'yish kerakmi degan gapga keladigan bo'lsak, shu o'rinda aytamizki, bunaqa qilish shart emas. Mana bunga qo'shamiz, bunga qo'shamiz deb birontasiga qo'shib qo'yishlik shart emas. Chunki deydilar, bir kishi islomdan tashqari bir amalni qilsa, biron bir joyda islomdan bo'lmagan amalni qildi, o'sha joyda nima u islomdan chiqdi. Lekin biz uni butunlay islomdan chiqarib yubormaymiz shu qilgan ishi bilan. Mutlaqo islomdan chiqib ketdi, uni endi kofirlarga qo'shib qo'yamiz demaymiz. Masalan, bir odam o'g'irlik qilsa, o'g'irlik musulmonning ishimi? yo'q. Chunki yolg'on gapirish musulmonni ishimi? Yo'q. Zino qilish ham musulmonni ishimi? O'sha ishni qilib qo'ysa amaliy, musulmonni ishini qilmadi, kofir ishini qildi o'sha joyda, uni butunlay kofirga chiqarib yuboriladimi? Yo'q. Xuddi shuningdek, bir odam salaflar manhajiga, salaflar da'vatiga biron bir masalada xilof ish tutib qo'ydi, xilof gap gapirib qo'ysa, shak shubha yo'qki, u shu joyda salaflar manhajidan, salaflar da'vatidan chiqqan bo'ladi tashqariga. Lekin uni butunlay salafiya doirasidan, salaflar doirasidan tashqariga chiqarib yuborilmaydi, balki shu joyda chiqib ketdi deb aytilinadi. Xuddiki boyagi biron bir masalada islomdan tashqari bo'lgan ishni qilib qo'ygan odamni misoliga o'xshaydi. Butunlay uni islomdan chiqarib yuborilmaydi. Xuddi shuningdek, salaflar doirasidan ham butunlay chiqarib yuborilmaydi, balki o'sha chiqqan masalasida bu joyda san salaflar manhajidan tashqariga chiqding deb aytilinadi. Shayx, demak bu gaplaringiz, hozirgi gaplaringiz avvalgi majlisimizdagi gaplarni kengroq tushuntirib berdi, qayd qilib berdi, undan nima nazarda tutganligingizni. O'sha majlisda siz ularni firqatni nojiyadan chiqadi deganingizda, hatto bu yerda bir birimizga qarab savol javoblar ko'payib ketgan edi katta talabalarni ichidaki, shayxdan hech ham bunaqangi gap oldinda eshitmaganmiz. Ya'ni shayx doimo ulardan qaytarardi, ularni xatolarini bayon qilardi-yu, lekin ularni birortasini 72 ta firqaga tiqib qo'ymagan edi hech ham. Demak, o'sha gaplaringizni hozirgi gaplaringiz bilan tushunadigan bo'ldikki, kimda kimda salaflar manhajiga qaysi bir joyda xatolikka yo'l qo'yib o'shanga xilof ish tutadigan bo'lsa, o'sha joyda chiqqan ekan deb tushunamiz. Ya'ni firqatun nojiyadan, salaflar manhajidan o'sha joyda chiqqan, lekin butunlay chiqib ketmagan deb tushunarkanmiz. Hozirgi gaplaringiz bilan, demak avvaldagi majlisdagi gaplaringizni tushunishimiz kerak ekan deb aytuvdi shayx Alboniy. Tilaki, man avvalgi majlisda ham birortasini firqatun nojiyadan butunlay chiqarib yuborib, adashgan toifa, adashgan firqalardan bo'ladi deb aytganimni bilmayman, unaqa deb aytganligimni bunaqa e'tiqod qilmayman. Bordi shunaqangi gap bo'ladigan bo'lsa, man xohlardimki menga o'sha majlisdagi kasetani eshittirsanglar. Agar bordi o'sha yerda shunaqangi xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, bordi yetdi shunaqangi xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, lafziy xato bo'lsa ham biz so'zimizdan qaytamiz. Man o'zimda bir yaxshilikni doim topaman. Doimo man biron bir shaxsni, biron bir firqaga tiqib qo'ymayman. Shu necha yillar davomida bitta qilgan xatosi tufayli yoki bitta qilgan muxolafati tufayli ana shunday bir jamoaga, salafiylikka qarshi ketgan biron bir o'rnida man uni falon firqadan bo'ldi bu deb o'sha firqaga tiqib qo'ymayman. Man o'zimda shunaqangi bir sifat borligini bilaman. Shuning uchun ham mandan juda ham ko'p marta so'rashgan har xil hizblar haqida, xususan Ikhvonul Muslimin hizbi haqida so'rashgan, aytishganki, bularni adashgan firqalarga kiradimi degan savollarni berishganda, men doim javob berardimki, yo'q, adashgan firqalarga kirmaydi. Chunki avvalo ular o'zlarini raislari Hasanul Banno bo'lgan raislariga ergashganliklarini va u Hasanul Banno esa kitob va sunnatga ergashganligini doimo e'lon qilishadi, shuni da'vo qilishadi tillari bilan. Biz kitob va sunnatga ergashganmiz, kitob va sunnat bizani yo'limiz, salaflar bizani yo'limiz degan da'voni qilishadi. Ana shu da'vo bizga kifoya, ana shu da'voga biz yopishib olamiz, aytamiz. Garchi ular bu da'voda hali ham to'g'ri chiqurmagani, ya'ni so'z boshqayu fe'lda ko'p muxolifat ishlari bo'lganligi va ularni butunlay, demak, adashgan toifa, adashgan firqalarga kirgizib qo'ymaymiz. Ularning ichida hatto shunday kimsalar borki, ular butunlay aqidada, salaflar aqidasida, bizadagi aqida, e'tiqodi, aqidasi, lekin manhajida esa xatolik bor. Manhajida xatolik bor. Demak, man biron bir kimsaga ruxsat topmaganman ularni qiyomat kunida adashgan firqalar bilan birga tiriltirishlikka, adashgan firqalar ishiga qo'shib qo'yishlikka. Lekin ular bizaga ko'p masalan masalalarda, ko'p bir manhajiy ishlarda xilof ish tutishadi. Biz doimo ular bilan ana shu joylarda talashamiz, ana shu xilof ishlari haqida ular bilan tortishamiz. Lekin nima uchun ularni adashgan firqalarga qo'shib qo'ymaymiz shunchalik ko'p muxolifati bo'lishligi bilan desa, ular mana shu qotgan muxolifatini o'zlariga manhaj qilib olishmagan. Ya'ni biz kitob va sunnatdan olmaymiz, salaflardan olmaymiz degan da'voni qilmaydi ular. Ularni da'vosi qanaqa? Biz kitob va sunnatdan olamiz, salaflar yo'lida yuramiz degan da'voni qilishadi. Lekin xatoliklari bor. Tillarda shu da'voni qilishadi. Agarda ular boshqa firqalar kabi, adashgan firqalar kabi, yo'q, biz kitob sunnatdan olmaymiz, yoki kitobdan olamiz, sunnatdan olmaymiz, yoki biz kitob sunnatdan olamiz, salaflar yo'liga yurmaymiz, shunga o'xshagan bir manhaj tanlagan bo'lganlari deydi o'zlariga va shuni e'lon qilgan bo'lganlari deydi, ularni adashgan toifa, adashgan firqalar deb aytardik. Ammo bular bu narsani e'lon qilishmaydi. O'zlarini muxolifatlarini, ya'ni salafiyaga xilof bo'lgan joylarini ular manhaj qilib olishmagan o'zlariga. Hop, endi so'zimni oxirida aytamanki, agarda o'shanaqangi kasetalar, o'shanaqangi so'zlar biron bir joyda meni og'zimdan eshitilingan bo'lsa, men umid qilardim menga o'sha so'zlarni eshittirilishligini va o'sha so'zlardan qaytishligim uchun. Agar shunaqangi so'zlar gapirilgan bo'lsa, o'shalardan qaytishlik uchun va Alloh seni yaxshi mukofot bilan mukofotlasin, ey Abul Hasan, mana shu joyga qattiq e'tibor qaratganliging uchun deb rahmat aytib qo'yaman. Demak, shu yerda o'tirgan shogirdlardan bittasi aytibdiki, demak, shayx, siz avvalgi gapirgan gaplaringizdan qaytdingiz deb hisoblaymiz-da hozir mana shu gaplaringizni eshitdi. O'sha shayx abonga qaysi gaplarimdan? Qaysi gaplarim bilan? O'sha avvalgi gaplaringizda aytgan gaplaringiz, mana shularni aytdimmi-da? Endi aytgan bo'lsangizda, sizga aytgan bo'lsangizda kifoya qilmaydi. Aytganligimni o'shani menga eshittirasan, o'sha kasetani, o'shani eshitgandan keyin qilib, har bir so'zi o'z o'rni bo'ladi, o'shanda alohida gaplashamiz. Shu o'rinda demak, avvalda bir uchrashuvingiz bo'lgan edi Yamanda, shunda sizga savol berilgan edi Abul Hasan al-Misri, Ikhvonul Muslimin ahli sunnadanmi degan savol berilganda siz javob bergan edingizki, qandoq qilib ular ahli sunnadan bo'lsin, axir ular 40 yil davomida sunnat bilan kurashib keladi-ku degan javob bergan edingiz. Qanaq qilib ular ahli sunnadan bo'lsin, axir 40 yil davomida ular nima sunnat bilan kurashib kelyapti-ku degan edingiz. Shunda butun talabalar Sheyx ularni 72 firqaga qilib qo'ydilar degan gaplar bo'lgan edi. Shunda men ularga aytgan edim o'shanda, yo'q, sheyx ular sunnat bilan kurashadi degani bilan ular boshqa firqalarga kiradi demadilar. Sunnat bilan kurashadi dedilar xolos. Demak, sunnat bilan kurashishlik o'zicha maslaha, mafsada degan qonun qoidalar va hokazolarga amal qilishligi bilan, lekin u sunnatga qarshi emasligini e'lon qilmasa, demak u ularga kirib qolmaydi deb men o'shanda aytgan edim. Hozirgi javobingizni barakasidan bizga o'sha paytda gapirgan gaplaringizdan bo'lgan maqsad kelib chiqdi. Nimani nazarda tutganligingizni biz hozir tushundik deb aytibdi. Kechirasiz sheyx dedi boshqasi. Sizdan birda so'ralgan edi dedi. Salafiylar agarda hizb bo'ladigan bo'lsa, ular salafiylikdan chiqdimi deb so'ralganda, ha, salafiylikdan chiqdi degani deysiz. Bunga nima deysiz? Agar hizbiylar salafiylik, agar salafiylar hizb bo'lansa, hizblik tuzolansa, ular chiqdimi deganda, ha, chiqdi deb aytgani deysiz. Albani aytadiki, ha, chiqdi, faqat shu masalada chiqdi deb aytaman. O'sha masalada salafiylikdan chiqdi deb. Chetdan ham chiqib ketdi. Demak, deyaptilar Abul Hasan al-Misri, ularni xatolari bayon qilinadi, ularni muxolifatlari e'lon qilinadi, ularga qarshi ya'ni qaytariladi, yoshlarga tushuntiriladi. Bu boshqa bir masala. Va ularni adashgan firqalarga qo'shib qo'yishlik bu boshqa masala. Shunaqami? Tushsa ham shunaqadir. Tushunarli bo'ldi sizlarga. Xo'p, endi keyingi masala boshlanmoqda. Keyingi darsda Xudo xolosi haqida gaplashamiz. 10-chi kasetani bir tomonini 30-chi minuti 10-chi sekundiga keldik. Kasetni bostiradimi?